najciekawsze. O świecie opowiadamy z reporterami, ekspertami i uczestnikami wydarzeń. Audycja międzynarodowa w każdą sobotę od 16 do 17. Zapraszam, Marcin Walter. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 4 lipca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Strażacy dogaszają pożar bloku w podwarszawskich Ząbkach. Akcja może potrwać jeszcze cały dzień. Zmienione zarzuty dla europosła Grzegorza Brauna. Jest ich w sumie 7, a mogą być kolejne. Bardzo niski poziom wielu rzek. Nie próbujmy przez nie przechodzić, ostrzegają służby. Potężny pożar bloku w podwarszawskich Ząbkach w nocy został opanowany. Strażacy dogaszają zarzewia ognia i przeszukują też wszystkie mieszkania. Jak poinformował na nocnym briefingu komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek, całkowicie spaliły się ostatnie piętra i poddasze. W budynku jest ponad 200 mieszkań. Pierwsze zgłoszenie strażacy otrzymali po godzinie 19. Według dostępnych informacji wszyscy mieszkańcy zdołali ewakuować się jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten pożar zatrzymać. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnił, że wszystkie okoliczności pożaru w Ząbkach zostaną dokładnie zbadane. Mimo to mieszkańcy, którzy potracili swoje dobytki, są zdruzgotani sytuacją. Co czujemy? Wie pan, a co można czuć, jak cały dobytek się pali? Niech pan szczerze powie. No tragedia, no. Szkoda ludzi. To jest bardzo smutne, przykre. Dla osób poszkodowanych w pożarze został utworzony punkt w szkole podstawowej nr 3 przy ulicy Kościelnej 2. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa prosi mieszkańców powiatu wołomińskiego o pozostanie w domach i zamknięcie okien oraz niezbliżanie się do miejsca pożaru. Jan Oleński, Polskie Radio. O 8 rano ma się zebrać Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem wojewody mazowieckiego i komendanta głównego Straży Pożarnej. Część mieszkańców spędziła noc w pobliskiej szkole podstawowej. Wojewoda Mariusz Frankowski informuje, że wszystkim zapewniono pomoc. Pod kątem wody, kocy, łóżek, zarówno poziom powiatowy ma w swoich magazynach zabezpieczenie. Jeżeli będzie potrzeba, uruchomimy poziom rządowy, czy ewentualnie do wsparcia, ale no na tym etapie wydaje się to niepotrzebne, żołnierze. Tu będzie taka sytuacja, że te osoby na pewno szybko do tych mieszkań nie wrócą. Będzie ocena, jest na miejscu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. To wszystko musi nastąpić. Jak będziemy mieć 100% pewność, że nie ma żadnego innego miejsca ognia, więc tutaj muszą zakończyć pracę strażacy. Pomoc doraźna dla poszkodowanych wyniesie 8000 zł, a w zależności od zniszczeń będą uruchamiane następne środki. Już za nieco ponad kwadrans w audycji połączymy się z naszym reporterem Arkadiuszem Augustyniakiem, który jest na miejscu pożaru. Sławomir Cęckiewicz stanie na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Decyzję ogłosił prezydent-elekt Karol Nawrocki. Po owocach ich poznamy, ocenia w Trójce nowe kierownictwo BBN-u, były szef tej instytucji generał Stanisław Koziej. Na naszej antenie zwraca uwagę na konieczność strategicznej współpracy biura z rządem. Byłoby bardzo niedobrze, gdyby miała być, okazać się ta instytucja przekształcona w jakąś taką ściśle zideologizowaną, partyjną instytucję. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Politycy koalicji rządowej przypominają, że Sławomir Cęckiewicz ma zarzuty za ujawnienie tajemnicy dotyczącej planów obronnych Polski. Prokuratura postawiła 7 zarzutów europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Dotyczą m.in. zgaszenia gaśnicą świec chanukowych w Sejmie i naruszenia nietykalności cielesnej byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział, że europoseł usłyszy kolejne zarzuty za napad na lekarkę z Oleśnicy. Dostał zarzuty i teraz tak naprawdę już otwarta droga do tego, aby przygotować akt oskarżenia i go złożyć. To po pierwsze. Po drugie, został złożony przeze mnie drugi wniosek o uchylenie immunitetu do Parlamentu Europejskiego za tą całą serię czynów, w tym m.in. te ekscesy w szpitalu w Oleśnicy. W kwietniu Grzegorz Braun wtargnął do szpitala i próbował dokonać obywatelskiego zatrzymania lekarki, która przeprowadziła w placówce aborcję. Europoseł nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Nie próbujmy przechodzić przez Wisłę, apelują służby. Przez suszę i upały poziom wody w wielu miejscach jest bardzo niski. Jak ostrzegają eksperci, można wpaść w nurt, z którego nie będziemy w stanie się wydostać. Według prognoz synoptyków woda w Wiśle na stacji Warszawa Bulwary może wkrótce spaść do 14 cm. Jeśli tak się stanie, będzie to najniższy poziom odnotowany w tym miejscu w historii pomiarów. Dno rzeki może być w wielu miejscach widoczne, ale nie powinniśmy próbować przez nią przejść. Mówi Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw Wisły. Absolutnie przestrzegam przed wpadaniem na pomysł, żeby przechodzić z jednego na drugi brzeg. Nie jest to możliwe. Jest to nadal sytuacja, w której jest bardzo trudno zachować bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo nad Wisłą zawsze jest najważniejsze. Również jeden ze spotkanych w Warszawie mieszkańców odradza przejścia przez rzekę. Ja bym nie ryzykował przejścia na drugą stronę, w końcu to rzeka. Szczególnie, że pogoda może się zmienić diametralnie, no i komuś może stać się krzywda. Najniższy poziom w Wiśle na bulwarach odnotowano w ubiegłym roku. Wynosił wtedy 20 cm. Dagmara Kęcior, Polskie Radio. Klimat. Stacje pomiarowe pokazują bardzo dobrą jakość powietrza w całym kraju. Dziś można korzystać z energii elektrycznej bez obaw o środowisko. Na całym wschodzie występuje duże zagrożenie pożarowe w lasach. Na zachodzie z kolei utrzymuje się przeważnie na średnim poziomie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przerwa w szalonych upałach. Na ogół będzie od 23 do 26 stopni Celsjusza, a zachmurzenie ma być zmienne. Oczekujemy chwil słonecznych i pochmurnych także i należy się spodziewać deszczu, zwłaszcza na krańcach południowych kraju. IMGW ostrzega część Śląska, Małopolski i Świętokrzyskiego przed burzami. Dzisiaj 4 lipca, 4th of July. Nie możemy się przywitać inaczej. Król w Trójce. Nie Błażej, Bruce. We'll be right back. Bruce Springsteen oraz Karolina Gonet, Maciej Załęcki, Paweł Turski i Robert Grządowski to nasz dzisiejszy skład wyjściowy. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. A już dziś wieczorem debiut polskich piłkarek na Mistrzostwach Europy. Zadanie będzie niezwykle trudne. To mecz z Niemkami. 8 tytułów mistrzowskich w historii Mistrzostw Europy, więc to tylko pokazuje, jak Niemki są mocne na naszym kontynencie. Lecz my patrzymy głównie na siebie. My też mamy mocne strony i chcemy to pokazać w meczu z Niemkami. O 21:00 początek tego meczu, a w porannej audycji zapowiedź wyjątkowego wydarzenia, prawda? Mam nadzieję, że będą Państwo kibicować. Kibicujemy też uczestnikom Wielkiej Wyprawy Maluchów i sprawdzimy dziś, co słychać na trasie. Ja przypomnę, jadą w stronę Skandynawii. 97, o ile jeszcze tyle ich jedzie. Fiatów 126P. Ale na kilka słów zatrzymamy się też w Polsce, na polskiej wsi. Zdarzały się u nas skargi chociażby na zapach cebuli uprawianej przez jednego z rolników. Chodzi o to, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś dostaje zgodę na wybudowanie nowego domu przy istniejącym gospodarstwie, chlewni, oborze, zakładzie produkcyjnym, a później przeszkadza mu to. Rolnik na wsi będzie mógł pracować, a krowa hałasować. Takie są założenia Ministerstwa Rolnictwa, szczegóły jeszcze przed 7:00. Chwilę przed 8:00 też zwierzęta, choć nie krowy. Koty oblizują się. To parowanie śliny sprzyja temu, żeby się lokalnie ochłodzić, no ale tego nie róbmy, no przynajmniej nie w towarzystwie. Przecież nawet nie przyszło mi to do głowy. Doktor Andrzej Kruszewicz opowie dziś o sposobach zwierząt na radzenie sobie z upałem, które niekoniecznie sprawdzą się w przypadku ludzi. Zajrzymy też na Sycylię i posłuchamy, jak wypoczywać bez godności. To dwa różne punkty programu, jakby co. A gościem Renaty Grochal w rozmowie bez uników będzie o 8:13 Jacek Sasin. Teraz na zegarach 6:12, a w Trójce coś nowego. Aleksander Szalonek. Tańczę sam. Ludzi i miejsc. Tak, moja przestrzeń to 2x2 i chcę wypełnić ją cały sam. Chcę wirować jak świat. Po co ten? won't let you trick me twice. Well, I paid my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Jest 6:18 i już prawie dzisiejszy poranek informacyjnie to przede wszystkim wieści o pożarze w Ząbkach. Na portalu polskieradio24.pl mogą Państwo zobaczyć zdjęcia, nagrania z miejsca tego pożaru. Wygląda to niezwykle efektownie, bo spalił się w zasadzie cały dach wielkiego bloku, ale to także ludzka tragedia. Na miejscu jest Arkadiusz Augustyniak. Dzień dobry, Arku. Dzień dobry. No powiedz, jak wyglądają działania w tym momencie? Czy straż już kończy dogaszanie tego pożaru? No przede wszystkim to, o czym powiedziałeś, widok na miejscu jest naprawdę przygnębiający. Widać ten nadpalony budynek, widać pogięte dachy. Ta akcja dogaszania jeszcze trwa, jest tutaj wielu strażaków, są wozy strażackie, jest naprawdę wielu policjantów, którzy uniemożliwiają podejście w pobliże tego nadpalonego budynku. Są strażacy, przed chwilą widziałem, jak strażacy na balkonie, na jednym z balkonów w tym budynku właśnie prowadzili jakieś działania. Widać, że wielu mieszkańców tego bloku nieprędko wróci do domu, o czym zresztą mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Wojewoda powiedział, że kilkanaście osób znalazło schronienie w szkole podstawowej. Dodał, że rano władze zdecydują o dalszej pomocy poszkodowanym. Na szczęście w tej sytuacji mamy okres wakacyjny, więc jest możliwość zakwaterowania w szkole i dodatkowego zabezpieczenia tych osób. No jest ponad 200 lokali, około 500 osób. Też rano właśnie przyjedzie burmistrz razem z panem starostą i służbami też powiatowymi i miejskimi. Będziemy mogli w stanie jakoś bliżej to wszystko określić. Jest zabezpieczone wsparcie psychologiczne i ono na pewno będzie też w kolejnych dniach, bo ta sytuacja jednak wydarzyła się bardzo nagle. Ta sytuacja mieszkańców jest naprawdę ciężka. Wiele osób im pomaga, ale wiemy, że są oni załamani. Tych osób tutaj w tym momencie nie widzę, natomiast o swojej trudnej sytuacji opowiadali jeszcze kilka godzin temu. Co można czuć, jak cały dobytek się pali? Niech pan szczerze powie. Na szczęście żyjemy wszyscy, mamy się dobrze. Ludzie potracili dużo rzeczy, tak? Nie mają pewnie co ze sobą zrobić. Dobrze, że coś tam jest organizowane w szkole. I... W szkole numer 3 w Ząbkach na ulicy Kościelnej jest zbiórka. My już zanieśliśmy wodę. Wiem, że kocy nie przyjmują w tym momencie na pewno woda i jedzenie z długą datą przydatności. Strażacy próbują, ale tutaj jest non-stop walka. Moim zdaniem no, tragedia, no. Szkoda ludzi. Chyba nie chcę się wypowiadać. To jest bardzo smutne, przykre. No i tutaj na miejscu są przedstawiciele tych wszystkich służb. Są, na przykład pojawiają się ludzie, którzy tutaj w okolicy pracują. Przed chwilą widziałem, jak pani, która chciała przejść, pani, która pracuje w okolicznym przedszkolu, tłumaczyła policjantom, że chce przejść, że chce otworzyć to przedszkole. Niestety nie została tam wpuszczona, także okoliczni mieszkańcy też muszą się tutaj liczyć z ograniczeniami. A na godzinę 8 z takich aktualnych rzeczy, o których wiemy, na godzinę 8 zwołano tutaj w Ząbkach powiatowy zespół zarządzania kryzysowego. Wiadomo, że weźmie w nim udział wojewoda mazowiecki i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Arku, czy te zniszczenia, o których mówisz, dotyczą tylko tej ostatniej kondygnacji bloku, która bezpośrednio się paliła, czy ucierpieli tutaj także, tracąc dobytek, mieszkańcy niższych pięter? Z tych informacji, które do nas docierają, mowa jest o tej ostatniej kondygnacji bloku i to, co mogłem zobaczyć, to rzeczywiście widać, że jest spalony dach, że jest pogięta blacha, więc te mieszkania na tej najwyższej kondygnacji naprawdę będą spalone. Jest szansa, że te mieszkania niżej będą w lepszym stanie, chociaż na pewno też trzeba będzie przynajmniej odświeżyć, ale na te informacje jeszcze pewnie będziemy musieli troszkę poczekać. To czekamy także pewnie na ostateczne informacje dotyczące tego, czy nikt nie ucierpiał. Czy masz jakieś wieści na temat ewentualnych ofiar? Oby nie. Te wszystkie informacje, to one są tak naprawdę szczątkowe i sprzed kilku godzin wtedy strażacy mówili o tym, że kilku osobom chyba udzielono pomocy. Mówiono też o jednym strażaku, który bodajże skręcił kostkę podczas akcji gaśniczej i też trzeba mu było pomóc. Nie wiadomo nic na pewno o ofiarach i o osobach poważnie rannych też na szczęście nie słyszałem. Obyś taka informacja pozostała z nami już do końca całej tej sprawy. Arkadiusz Augustyniak z Ząbek, z miejsca pożaru, o którym od wczoraj mówią wszystkie polskie media. Arku, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Biffy Clyro, A Little Love w Trójce. Na zegarach 6:25, to może przegląd prasy zrobimy już po 6:30, a teraz rzecz o bliskim sąsiedztwie myśliwieckiej. Lily Hates Roses i Mokotów. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Żadnej z sił nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko jak uśpić czas w serpentynie, głupstw nie zgubić się znów. Tylko jak prawidła. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 30 rat 0% i nawet w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, kurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Wszystkie okoliczności pożarów pod warszawskich Ząbkach zostaną dokładnie zbadane. Uwaga na fake newsy i dezinformacje, napisał w serwisie X rzecznik rządu Adam Szłapka. Przy ulicy Powstańców spaliły się najwyższe piętra i poddasze bloku mieszkalnego. W nocy strażacy opanowali pożar. Trwa dogaszanie i przeszukiwanie budynku. Rosja nie jest gotowa iść na ustępstwa. To komunikat Kremla po rozmowie telefonicznej Trump-Putin. Obaj dyskutowali o wojnie w Ukrainie. Dziś amerykański prezydent ma rozmawiać przez telefon z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. 100 padłych krów po pożarze, obory pod Suchowolą na Podlasiu. Właściciele gospodarstwa w Karpowiczach szacują stratę na prawie 1 000 000 zł. 30 krów udało się wyprowadzić na zewnątrz. Z pożarem w upale walczyło około 70 strażaków. Strażacy zastali pożar budynku murowanego krytego blachą, w którym pierwotnie miało przebywać około 160 sztuk bydła. Po zlokalizowaniu pożaru nasze działania skupiły się głównie na wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych i dogaszeniu zarzewi ognia. Jak dodaje rzeczniczka podlaskich strażaków Justyna Kłusewicz, udało się uratować przed ogniem sąsiednie zabudowania. Pierwsza linia warszawskiego metra znów jeździ na całej trasie. Po wtorkowym pożarze nie zatrzymuje się jednak tylko na stacji Racławicka. Wieczorem służby naprawiły usterkę, która po południu wyłączyła z ruchu 4 stacje w centrum i na Żoliborzu. Pełny serwis Trójki o 7:00. Dziś nieco oddechu od patelni, na ogół od 23 do 26 stopni, choć nad morzem i w górach będzie nawet chłodniej, a do tego wiaterek, który dodatkowo ma ochładzać atmosferę. Może popadać, zwłaszcza w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki, wakacyjna, prawda? Za 28 minut siódma. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor bro, I know you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. TKNY, all up in my eye. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to hammer on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha ha, Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with the kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prison, it's your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off and get shit sharp. And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS, if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be asking them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them, like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Wakacyjny Will Smith w Trójce. Jest 6:36. Przegląd prasy. Patrzymy w niebo, ale nie tylko wyglądając Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Jak czytam na portalu polskieradio24.pl, nowy obiekt wleciał do Układu Słonecznego. Czy zagraża Ziemi? Astronomowie odkryli duży, mający 20 km średnicy, niezidentyfikowany obiekt, który wleciał do naszego Układu Słonecznego. W pośpiechu analizują jego trajektorię, oceniając, czy mieszkańcy Ziemi mają się czego obawiać. Szacunki mówią właśnie o średnicy około 20 km. To chyba nie będzie statek kosmiczny. Ale dobrze, nie straszymy. Wniosek jest na końcu artykułu taki, że przewidywania dotyczące trajektorii mówią, że przeleci to raczej bliżej Marsa niż Ziemi. Teraz dzisiejsza Rzeczpospolita. Prawie 2/3 Polaków opowiada się za całkowitym zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Największe poparcie zanotowano w grupie młodych dorosłych. Powołuje się Rzeczpospolita na wyniki przeprowadzonego dla niej sondażu Ibris. Blisko 1/3 ankietowanych jest przeciwko zakazowi, a niewiele ponad 6% nie ma na ten temat zdania. Ja bym tutaj wziął pod uwagę demokrację, skoro większość chce tego zakazu. A dziennik dodaje, że do pomysłu zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach wraca Ministerstwo Zdrowia i nawet przygotowuje projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie. A przy okazji podobnych informacji trafiłem ostatnio na stronę polskiej policji do statystyki utonięć. To po ostatnich informacjach o kolejnych śmiertelnych wypadkach. I to nie jest już typowo przegląd prasy, ale zostawię Państwa z liczbami pod rozwagę, bo może jednak warto stosować się do zaleceń powtarzanych jak mantra przez policję czy ratowników. Od początku czerwca, według oficjalnych danych policji, utonęły w Polsce 34 osoby. Szpula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zły kabli i taśm w taktu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Sygnał przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. A u Państwa tranzystory w ruchu? Tak wyglądał tamten świat. A w tamtym świecie odgłosy wsi były atrakcją. Dziś dla miastowych przenoszących się na tereny podmiejskich gmin bywają irytujące. Ale jak uciszyć krowę albo inne zwierzęta? No i kiedy wyruszyć maszyną w pole, żeby nie trafić do sądu? Te sytuacje mają zmienić nowe przepisy uniemożliwiające karanie rolników za hałasy i zapachy z gospodarstwa rolnego. Zmienia się sytuacja na polskiej wsi w ostatnich latach. Widzimy, że przybywa mieszkańców, którzy nie zajmują się na co dzień rolnictwem, którzy sprowadzają się z miast i w momencie zakupu działki wszystko jest w porządku. Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa. Ale w momencie, kiedy zaczynają już tam mieszkać, funkcjonować, zaczynają im często przeszkadzać odgłosy, zapachy, które są tak naprawdę efektem pracy rolników. W związku z tym wprowadzimy ustawę, która będzie regulować te kwestie. Chodzi o zachowanie funkcji produkcyjnej wsi. Mówiąc o Wieliszewie, jesteśmy na granicy, gdzie wieś spotyka się z miastem. Paweł Kownacki, wójt Wieliszewa. I okazuje się, że zdarzały się u nas skargi chociażby na zapach cebuli uprawianej przez jednego z rolników, ale zdarzały się również skargi na uciążliwości związane z nawożeniem. Ktoś, kto wnika w obszar wiejski, powinien się tam asymilować, a nie próbować narzucać swoje przekonania, swoje oczekiwania. Mariusz Marszał, zastępca dyrektora Związku Gmin Wiejskich. Mieszkaniec wsi, który jedzie do miasta, mógłby równie dobrze powiedzieć, że przeszkadzają mu tramwaje, które jeżdżą. To też jest pewnego rodzaju uciążliwość. W tej chwili mamy bardzo duży problem związany z urbanizacją ośrodków miejskich, czyli wyludniania się centrów. To bezpośrednio przekłada się na to, co dzieje się w tej chwili na obszarach wiejskich. Każdy szuka spokoju, każdy szuka wytchnienia, ale obszar wiejski charakteryzuje się czymś. Właśnie tą uciążliwością i zapachową, i hałasem. Ten hałas nie trwa w przeciągu całego roku, natomiast intensywne prace rolne są prowadzone w okresie wiosennym, letnim i jesiennym. To wynika z produkcji rolniczej. Jesteśmy gminą miejsko-wiejską. Powoduje to konflikty, że rzeczywiście rolnicy są na tak zwanym cenzurowanym. Marcin Uchman, burmistrz Cegłowa. Sytuację z punktu widzenia oczywiście samorządów mogłoby uzdrowić subwencja wspierająca to, aby zachęcać samorządy do tego, żeby budować takie enklawy rolnicze, aby było gdzie tą żywność produkować. Myślę, że to byłoby złotym środkiem. Kodeksowo musimy podejść do tego, by nie nakładane były kary administracyjne, mandaty, chociażby za to, że rolnik wyjeżdża kombajnem czy ciągnikiem rolniczym po godzinie 22, kiedy obowiązuje cisza nocna. Często to jest związane chociażby ze żniwami, ze zbiorem kukurydzy, gdzie każda godzina, każdy dzień jest niezwykle ważny. I tutaj rolnicy muszą to zrobić, a z drugiej strony są narażeni na atak sąsiadów. Myślę, że usystematyzowanie pomiarów hałasów, może i zapachów, sprawi, że może zaczniemy szukać złotego środka, który pozwoli pogodzić i nowych mieszkańców, i tych, którzy wciąż chcą być rolnikami. Chodzi o to, by zachować funkcję produkcyjną wsi tam, gdzie jest produkcja prowadzona, już podczas planowania, zagospodarowania przestrzennego, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś dostaje zgodę na wybudowanie nowego domu przy istniejącym gospodarstwie, chlewni, oborze, zakładzie produkcyjnym, a później przeszkadza mu to. Jeżeli decyduje się, no to musi się godzić z konsekwencjami. Projekt ustawy będzie rozpatrywany jeszcze w lipcu, po czym trafi do Sejmu i jeśli zyska akceptację, nowe przepisy mają obowiązywać od przyszłego roku. A tym tematem zajął się Jacek Frenzel. Your hands reach out. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. O tym zakazie alkoholu na stacjach benzynowych. Nawiążę do tego tematu dzisiaj, dzień hot doga, no chyba o Jankesów chodzi. To bym też wprowadził zakaz sprzedaży hot dogów na stacjach albo osobne kasy, stoiska. A ja bym zrobił odwrotnie. Niech hot dogi będą przy kasie, przy dyspozytorach, na ścianach, na półkach, w lodówkach. Same hot dogi, ale wyrzućmy w końcu alkohol ze stacji benzynowych. Dzień hot doga, mówią państwo. Faktycznie, w kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś coś takiego. No, 4 lipca w końcu. To teraz powiemy, jak ugotować dwie parówki na jednym ogniu. Na przykładzie włoskim. Michał Strzałkowski z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale chodzi tutaj o wielką inwestycję infrastrukturalną. Tak, o most, jaki miałby powstać pomiędzy Sycylią a Kalabrią, czyli południowym regionem Włoch. Most, który miałby tę wyspę połączyć z resztą kraju. Pomysł nie jest nowy, to jeszcze Benito Mussolini snuł takie plany. Potem przez wiele dekad one się pojawiały, ale rezygnowano z nich, bo to jest bardzo kosztowna inwestycja. Teraz projekt został odkurzony. W zeszłym roku prawicowy rząd Włoch do niego powrócił. No a teraz wreszcie twierdzi, że znalazł na to pieniądze. I że być może jeszcze w tym roku rozpocznie jego budowę. To jest most, który ma mieć 3,5 km długości, ma być najdłuższym wiszącym mostem na świecie, być gotowy również ma do 2030 roku, ale budzi we Włoszech kontrowersje. Wielu mieszkańców Sycylii jest tej inwestycji przeciwnych, jak choćby założyciel Komitetu Przeciwników Budowy tego mostu, Gino Sturniolo, który mówił tak. 400-metrowy filar mostu będzie mieć niszczący wpływ na krajobraz. Nie ma wciąż niezbędnych analiz hydrologicznych, sejsmicznych i krajobrazowych, które by pokazały, że inwestycja będzie bezpieczna. Lokalna społeczność wcale na niej nie skorzysta. Nam potrzebne są inwestycje w wodociągi, które są już przestarzałe. Mamy wiele innych, lepszych pomysłów na wydanie 15 miliardów euro. Tylko ułamek tej kwoty poprawiłby sytuację wodną na wyspie oraz wsparł szkoły i opiekę zdrowotną. 15 miliardów euro, 13,5 miliarda taki miałby być koszt budowy mostu, kolejne 1,5 miliarda euro to jest różnego rodzaju infrastruktura, która miałaby tej budowie towarzyszyć, natomiast zwolennicy budowy tego mostu mówią, to będzie ogromna szansa dla Sycylii na rozwój gospodarczy, nie tylko tej wyspy, ale w ogóle południowych Włoch, ba, nawet Europy, tak przynajmniej przekonuje szef Stowarzyszenia Przemysłowego Południowych Włoch Adriano Gianola, który mówi tak. Ten most to projekt strategiczny dla całego kraju. Bez niego nie powstanie europejski korytarz transportowy numer jeden, wiodący z Helsinek po Maltę. Sycylia to jest fizyczne centrum Morza Śródziemnego, a jednak statki płynące przez kanał Suezki przepływają potem koło Sycylii, ale nie zawijają do sycylijskich portów. Płyną dalej do Rotterdamu i tam towary dla Włoch i całej Europy są rozładowywane i rozwożone dalej. Bez mostu nie zmienimy tej sytuacji. Ale to nie budżet na rozwój gospodarczy, Michale, ma być wykorzystany do budowy tego mostu. A no właśnie, żeby przekonać przeciwników budowy mostu, którzy podnoszą m.in. kwestię bardzo wysokich kosztów tej inwestycji, na tak jak słyszeliśmy, na południu Włoch, biedniejszych niż południe, jest bardzo wiele innych obszarów, w których potrzeba błyskawicznych inwestycji. No więc aby przekonać tych przeciwników, rząd włoski planuje wpisać ten most do takich wydatków na obronność kraju, że ta infrastruktura miałaby posłużyć nie tylko do transportu towarów, ale także na przykład do przerzutu wojsk nie tylko włoskich, ale w ogóle natowskich w rejon Morza Śródziemnego. Niedawny szczyt NATO w Hadze, tam zdecydowano, że kraje natowskie będą podnosiły wydatki na obronność do poziomu 5%. 3,5% miałoby iść na takie bezpośrednie wsparcie zdolności bojowych, czyli na zakupy choćby uzbrojenia czy amunicji, ale 1,5% to miałoby być pieniądze właśnie na infrastrukturę podnoszącą bezpieczeństwo i ułatwiające działania obronne. No i w to chce wpisać rząd włoski ten most, tylko że część Włochów wskazuje na to, że akurat Sycylia i środek Morza Śródziemnego to nie jest to miejsce, gdzie ktoś spodziewa się wojny. Zobaczymy, jak będzie. Chyba, że włosko-maltańskiej. Ewentualnie. Michał Strzałkowski w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję.